ورنہ د حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوی لوی معجزې د دوی مخې ته وي. دا غرونه خو د یو ځای نه بل ځای ته لري کول دا دومره ګران نو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داسې یو معجزه دی ته خولې وه چې د ګوتې په اشارې باندې سپومه دوه حصې شوې وه، یو حصه یو طرف ته تللې وه، بله حصه بل طرف ته تللې وه. تاسو خپله سوچ وکړئ، هغه کار په نسبت د غرونو د لړ کېدو ګران ښکاري، نو چې دومره لویه معجزه د پیغمبر علیہ السلام په لاس ښکاره شوه، نو بیا دا مطالبه کول چې دا غرونه د ستا په اشارو د دې ځای نه لرې شي، دا کم عقلتوب و. په حقیقت کې د ایمان نه راوړل. دویمه خبره هغوی دا کړې وه چې دلته دې څه شي، دلته دې چینې روانې شي او دلته دې نهرونه روان شي. سو سو کرتې داسې شوي دي چې لږې اوبه الله تعالی د حضور صلی اللہ علیہ وسلم په برکت سیوا کړي دي او د پیغمبر علیہ السلام د ګوتو مبارکو نه چینې روانې شوي دي. درېم نمبر دی دا خبره کوله چې د حضرت سلیمان علیہ السلام هوا تابع اور مسخره وه. دا داسې معجزه نه ده. د حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان ته وګورئ چې په لږ ساعت کې د مکې مکرمینه بیت المقدس ته ځي او بیا د بیت المقدس نه اسمانونو ته ځي او د اسمانونو نه په بره باندې ځي او بیا واپس پشپ کې راځي. سوچ تاسو کوئ د هوا دا کمال دومره سیوا او که دغه کمال سیوا دی؟ بیا هم دوی دا نه منله. د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مړي د ژوندې کولو مسله خو دا، خو دې طرف ته د حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزې معلومې دي چې اوس توانه حنان هغې څنګه جڑا کولا. دا یو تنه د اوچې کجوري وه، دې سره به نبی علیہ السلام تکیه وهله، واعظ او خطبه به دې ته بیانوله. چې کله منبر جوړ شو او پیغمبر علیہ السلام منبر باندې کېناست، نو هغې ستنې جڑا شروع کړه او داسې سلګۍ شروع کړې لکه څنګه چې معصوم آواز کوي. نبی علیہ السلام هغه غیږ کې نیسي، دلاسه کوي او هغه بیا غلي کېږي. مړي ته روح واپس کېدل خو معلومه خبره ده، ونې ته داسې روح واپس کېدل چې هغه بیا روح انساني وي او په هغه آثار مرتب کېږي، دا لویه معجزه وه. ابو جهل ته یو ځل په لاس کې کاڼي ونیسل چې ته دا خبره کوي چې ما ته د آسمانونو نه معلومات داسې داسې حاصلېږي، لرې به نسو زما په دې لاس کې څه دي. دا راته ووایا پیغمبر علیه السلام، زه درته ووایم او یا دا کاڼي چې ستا په لاس کې څه شی دی دا پخپله ووایي. او ورته وایي چې دا خو لرې خبره ده چې زما په لاس کې دا کوم څیزونه دي، دا خبره وکړي. وې لرې نه ده، هغه کوتکاڼي په لاس کې نیسلی وو، هغه یې پخپله شروع شو او د حضور صلی اللہ علیہ وسلم افواوت کی شہادت کی چې موږ گواہی د دې کو چې الله یو دی او رسول الله نو هغه کاڼي وو ګرځول چې پتا سو باندې هم د دې سحر اثر دی. ابو جهل پخپله دا کار کړو، نو سوچ پکار دی چې دای هغه مړی جون دی کور کول لري، هغه ته روح راتل آسان خبره ده. دې کاڼو ته او پکاڼو کې بیا داسې اثر چې هغه انساني خبرې کوي. دا ټول معجزات د پیغمبر علیہ السلام د دې مخې ته وو، لیکن تاسو ته ابتدا کې ماده وي چې د دوی مقصد صرف اور صرف عناد د پیغمبر علیہ السلام سره، د ایمان راړلو میلان بالکل دی کې ہونا. کدی طرف ته د دې معمولی رغبت وي، الله تعالی به ور سره خپل مدد بیا مرګره کړو. دا غي جوابونه الله تعالی کوي چې دا دل ته کوم خبره دی کوي، دا به بنیاد ده. بل مسله په کې دا بیانېږي چې صحابه کرام هم دا یو تمنا وه چې دې کافران دا معجزې غوښتي دي او د حضور صلی اللہ علیہ وسلم په لاس کې ښکاره شي، نو دوی به ایمان راوړي، نو دا نور به مور پسې ایمان راوړي. دا غي هم میلان دې طرف ته یره که داسې وشي. آیتونه رالو چې لا تر اوسه پورې تاسو د دوی د ایمان نه امید شوي نه یې. څومره معجزې د دوی مخې ته رالې، څومره دلایل د دوی مخې ته رالل، بیا هم ایمان نه راوړي. اوس هم تاسو راته تمه لرئ چې دوی به ایمان راوړي، قطعا د ایمان نه راوړي. او تاسو دا تمنا دا آرزو مه کوئ، دې سره بیا دا رکو ختمیږي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویقول الذین وای ہا کسان کفروا چ کافران دی مکی والا، عبداللہ بن امیہ، ابو جہل، نور کافران، لولا انزل لنشر علی گلے علیہ دی پیغمبر تا آیت فرمائشی معجزہ، من ربہ دی طرف در رب دنا د فرمائشی معجزے بیان رستو کئی چ کم سی زنا دی تراشی من سقوار رستو آیتن کی داغی بیان. قلوائے پیغمبر علیہ الصلات والسلام جواب ولور کا تقاسو حقانیت دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام غواڑے نا تاس تا معلوم شوی دے کہ معجزے تاسو غواڑے نس تاسو بوڑان دے دا سمرو سمرو معجزات و اظہار شوی دے خو پا حقیقت کی تاسو زان لبانی غواڑے دا بانی دے ان قلو اے پیغمبر دویتا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یو ذلو گمراہ کئی مئی شاو حاغ سوک چو غواری لکا سنگے چی تاسو گمراہ کری ہے بس تو نزول دو موجزاتونا خپلم مطالبہ اکڑا دے ابو جہل ورطا ویلو چی تاس مومے دو ٹوٹی شدہ بان ایمان رڑم نورم دا سکی اللہ تعالی وی لکا مخی چی ماکم کسان گمراہ کری دی ندارنگی تاسو ہم گمراہ ہے پس تو چانا دو نزول دو موجزاتونا چی موجزات را للو تاسو بیا ہم سمی گئنا ویہدی او پسم الار کئی اللہ تعالی او ویہدی او سمی پس گئی ہدایت کئی اللہ تعالی الیہ خپل طرف تا من دہا غچا انابا چی گرزی اللہ طرف تا اللہ طرف تا چکم کسان دا گرزی دن کی دی روڑی دن کی دی او زلکی دائی چی منگ اللہ تا نزدیشو دا سی کسان تا اللہ ہدایت کئی مسئلہ دادا چی اول بس دا پس زلکی جذبشی پیدا اگی نروس با اللہ تعالی در سر مدد کئی او بس اللہ بنیا مقام تو رسی خوچی میلان ہوئی کا ندزل چی دزل میلان نہیں نگر خیر خیریت دے دا کم کسان دی چی اللہ ترا گرزی دن کی دی الذین دا کسان دی آمنو چی دی ایمان روڑے دے بغیر دا طلب دا موجزاتونا پیغمبر نا موجزے نا غواڑی اور دا غصرازی ایمانو نا روڑی و تطمئن قلوبهم او تسلیح خزنون دو دی بی ذکر اللہ پا ذکر دا اللہ تعالی دی تا تسلیح حاصلی گی مطمئن کی خزنون دو دی دا اللہ تبارک و تعالی پا ذکر باندے پا قرآن باندے دا سکون دی تا حاصلی گی پا خفل یقین چی پا کمشی باندے ستا قطع اور یقین وی نتا تا با سکون اور راحت دا غینا حاصلی گی کمشی کی جستا استراب وی ال تا تا راحت و سکون حاصلی دینی شی دا سکون پا ذکر دا اللہ تعالی باندے حاصلی گی جی دا سڑی یقین وی اور پا قرآن باندے سکون اطمینان حاصلی گی الا خبردار ہو رہے بے ذکر اللہ پا ذکر دا اللہ تعالی تطمئن القلوب تسلی اخلی زنونا تسلی و راحت اور مطمئن کی گی سوک زنونا دا اللہ تبارک و تعالی پا ذکر باندے دا اللہ پا ذکر باندے دا زنونا سری دا مطمئن گرزی اللہ ذکر جی کم زن کی گی نور سے ذرنے کی گی خواہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد رکھنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کی یاد کرنے سے دغیو ڈگرے بس دا اللہ تعالیٰ پا ذکر بانے با مطمئنی نور شکی اطمینان نشتا حیث شکی اطمینان نشتا تاسو گورا لوے لوے سری بلاگانی دی کچھ تا پوستیو کہ نوی پا خپل جون کی تنگیو واحد دغا ملنگان دی کیا غید اللہ تعالیٰ سر خپل تعلق ساتی او خب غم خوشحال دی او پا راحت سر جون دے رہی کہ یو سڑے راحت لٹین راحت دا اللہ تعالیٰ پا دین کے دے بس دی کہ بدے مطمئن وی بل شکی راحت قتل نشتا الذين دا کسان دی آمنو چی دی ایمان روڑے دے وعمل الصالحات اور دارنگی اعمال صالحہ کئی یعنی اعمال پا طریقی دا پیغمبر باندے کی دا عمل صالح سو زر ترجمی شوی دی دا پیغمبر پا طریقہ باندے اعمال کی چی دا پیغمبر علیہ السلام کمی طریقی دی آغا سے اعمال کی شیطانی لارو باندے نورزی توبا لهم اللہ تعالی وی خوشحالی دا دوی دا پارا دوی دا پارا خوشحالی دا سترگی بے یقین اور دا سی چلے کن بہترین انجام بی جکل دی لاشی دیر زیاد مطمئن و حسن و معال او خزد واپس کے دو دے یعنی کم زی چی دی با اغیت واپس کی گی اغا جنت دے بہترین مقام دے دار زوی دا پارخ مقامات دی کذالکا اللہ تعالی وی لکسن چما مخ کی انبیاء لے گلی دی خلو خلو امتنو تا ارسلنا کا دارنگی متا مات لے گلے فی امت دی امت تا فی پمانا دے الہ سر دے الہ حاضر امت دی امت تا اللہ تعالی وی متا مات لے گلے او قد خلت من قبلها تیر شوی دی مخ کد دینا اممون نور امتنا دا غی حالت دیو مگوری اغیتا انبیاء رالا اغیتا موجزی اخکار کردی کل چکو مکسان انکار کردی نا اللہ تعالی دا غی سر سکڑی دی بس موتا تا دا وی جو مخ کی کم امتنو اغی کم فرمائشی موجزی وی اغی بیا نو منی لی غی سر سکڑی سو چکے لتتلو آدی دا پارا چولو لتو علیہم پدوی باندی اللذی حقشے اوحینا الیکا چی منگ را لے گلے دے تاتا مانا دار چی دا قرآن منگ تاتا را لے گلے دے نو دا قرآن بتا دوی تلو لے پیغمبر علیہ السلام قرآن روست دے دا غینائی بین قرآن لو لے مانا دا غا قرآن دے دے بیان مزامین وهم یکفرون بالرحمن اور حال دا دے چی دے انکار کئی دے چانا دے انکار کئی دے رحمان ذاتنا دا حق ذاتنا چی اگر رحمان دے دا غد عبادتنا انکار کئی وهم یکفرون عن عبادت الرحمن او دے انکار کئی دے عبادت دا اللہ تعالی نا عبادت غیر اللہ کئی تمیر اولی گلی قرآن و تا بیان شو خوبیاهم سے کرخی لنرازی دا کرخی نا بہر بہر گرزی قلو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ہوا ربی دا رب زمارے دا ذات لا الہ نشتر حاجات پورا کون کے نشتر معبود برحق اللہ مگر دغی اوزاد کہ پا ذات و صفات کی اکتا دے ذات و صفات کی ہو دے علیہ توکلتو فدبانی بروسہ زمادہ اللہ تعالیٰ بانی بروسہ را ارز جتا سکوے زما اعتماد بروسہ پا اللہ ویلیہ مطابی اور دے اللہ تا واپس کے دل زما دی مطاب اصل کے مطابی دے ما واپس کے دل ام دے اللہ تعالیٰ تری دوی تدا اعلانو کا اس پاتے شو دے دے معجزو سمو تعالیٰ بکڑے چھو غرون دے لی شی زمکا کد نہرون راشی ارز بوش خود ایمان نروڑی ولو ان قرآن کچرتا ذریعہ دا قرآن سیرت به الجبال روان کلیشی دا قل زیننا پواسطے دا قرآن دا غرونا دا قل زیننا لرکلیشی دا غرونا موجزہ دا کنا موجزی دا غرونا لرکلیشی او قطعات به الارض اور یا چرے کنا سیر کلیشی ٹوٹے ٹوٹے یعنی اچھو لیشی فذریعہ دا قرآن باندے الارض ازمکا دا ازمکا اچھوی او بیا پاغی کی دا سے نہرون روزی او پاغی کی چنی روزی لیکن سنگ چھ دوی مطالبہ دا او کل ما یا خبریو کریشی بیہی پا ذریعت دے قرآن الموتا دا منو سرا بیا ہن دے ایمان نروڑی جزا دل کرا دے بیا بھی ایمان نروڑی اللہ تعالیٰ وی دا کارنو بوموشی دا گران کارنو خونو بھی چھ کم ذات دا غرونو پا دیز مکہ بانے خائم کری دیا غیر یو زین بل زیتا کولی شی کم ذات چھ دے پس مکہ کیو برا پیدا کری دیا غدا غل تم خکارا کولی شی لیکن دے ایمان راڑی نا دا آسے دے دروغ وی دا سے بانے کری بل للہ الامرو بلکہ دا اللہ تعالیٰ دا پارا اختیار جمعی آٹول دی سیزونو کی دا اللہ تعالیٰ اختیار دے دا دا بل چاپے اختیار کی بینا نکو مدیتا دا سیزونا زکر چی دی بیمان نروڑی بیا دا مسند صحابو دا یو تمناوا مانا دا دا کچرت دا کاروشی ندا ابو جہل دی عبداللہ ابن امیہ دا نور کسان بیمان نروڑی اللہ تعالیٰ وی افلم یای اصل لزینا آیا ندینا امید شوی حق کسان چی ایمان نروڑی دے دی خبرینا دے دی ایمان نہ کرو صلاح نہ امید ندی چی دی دی جہل دو وجنا دا عناد دو وجنا ایمان نروڑی سو سو کرتے دی مخیل دا خبری را غلی دی ننن با صحاب اکران دی دی ایمان نہ امید ندی نہ امیدی ولا پکار دا زکر دا عنادیان خلق تے او عنادی سڑے ایمان نروڑی اللہ یا شاء اللہ کچرت غفتل اللہ تعالی لہدن ناسا ہدایت پیکڑو خلق تا جمعیان طول تا بغیر دا غفتل دا موجزونا بغیر دا غفتل دا موجزونا کہ اللہ غفتل طول تا بہدایت شیو لیکن ولا یزال اللذین ہمیشہ رب پارا غا کسان کفرو چی کافران دی تصیب ہم رسیب دوی تا بما دا غا کفر دا غا کارون دو وجنا سنعو چی دوی گئی چی غا کفر دے شرک دے بد عمال دی سبو ترسی قارعتن آفتنا چرے کنا اللہ تعالیٰ پا پدائی باندرہ ولی پا کافرانو او تحل قریبا یا با نازلی گی قریبا من دارہم نزدی وطن دو دویتا دائی باندی بنی بی خوشا کی یوزے بلزے بلزے دا سے آفتنا برازی اغب ہم دا دائی دا پارا مستقل سبق ہوئی چکم ذات پدائی باندی دا آفتنا روستا آغا آفتنا پا من باندی ہم رازی خواہ دا سے کی گی گورے یو تن دے اسرائیل علیہ السلام تا ہوئی چھ تو مجیب شے حکومت کے چرتے او سڑی پسی اگر افتارہ سے منصوبہی نمخ کی وارنٹ لی گی تو تالم پکارو کرنے جسو خود رالے گلے ویرالے پا مرائے میں خلے شوے اور تو ہی ماں خود دیر وارنٹو نہ رالے گلی گی سو افلانی کر راغلم ستار کور مخیط ہویا ہو ستار کور نہ دے خی طرف تے جکم کور دل تر آغلم ویا ہو وی نور خاطر طرف تے جکم کور دل تر آغلم ویا ہو وی شاہ تے جکم کور آغی تر آغلم ویا ہو وی دغز ماں ورنٹو نہ دی کنا چی دی کر راتلن ہوتا دا کم سید باغ بولے چی تبرانا بچوی زما ورنٹو نم دا غی نو غرض دا دی چی اللہ تعالیٰ وی لکسو چکا کا پتا عذاب ندر آغلی یو قابل خواہ تکلیفونا عذابونا فتونا راغلی دی دین دی انسان عبرت واغلی چی دوی باندی راغلی دی نو پا منگ باندی پا امراضی اللہ تعالیٰ وی او تحلو قریبا یا بنازل شراب شیل عذاب نزدی من دارہم آغا ملک تو دویتا دی آغا ملک تو بنزدی دا عذاب راشی کا مسکن دا چل خوب کی گی او دا سلسلہ بجاری بھی حتی یاد یا وعد اللہ تردی پوری چراشی وعدد اللہ تعالیٰ وعدد اللہ تعالیٰ سوچ را مکب اللہ فتح کیوں بیا فتح شویدہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد مخالفت نکی دو وعد اقبلنا اللہ دخل وعدین مخالفت نکی ویقول اللذین آوائی ہا کسان کفرو چی کافران دی نمکی والونا لولا انزل انسین علی گلے علیہ دے پیغمبر دا آیتن فرمائش موجزہ من ربی دا طرف درب ددنا قلو اے پیغمبر علیہ السلام ان اللہ پتا کی سر اللہ تعالیٰ یدلو بے لارے کئی گمراہ کئی پس ترا لے گلو دو موجزاتنا من حغسو کے اشاو جو گواڑی ویہدی الیہ او ہدایت کے اقبل زان طرف تا من داغ جا انا بچی اگر گرزی اللہ طرف تا راوڑی اللہ طرف تا اللہ زینہ دا حق کا سان دی آمنو چی ایمان روڑے دے وتطمئن قلوبهم او تسلی اخلصون د دوی به ذکر الله په ذکر دا الله تعالی الا خبردار واره به ذکر الله په ذکر دا الله تعالی تطمئن القلوب مطمئن کیږي زړه د زړه اطمینان دا په ذکر دا الله تعالی وی الذين داهر کسان دی امنو چې ایمان روړې دي و عملوا الصالحات و فكارون کای توب لهم خوشالی د دوی د پاره او حسن معاب او خزای د واپس کې دو دي جنت کذالک لکه څنګه چې مخکې پیغمبر امتونو تمام بیا لګلو کذالک دارنګي ارسلنا کامن تو لګلی فی امتن دی امت تقد خلت من قبلها چې تیر شې دي مخکې د دوی نه او ممن ډیر امتونا سر پارا لتا تنو واچولو لتا علیهم پا دوی بانده اللذی حق قرآن و حین آئی لیکا چمنگو حکڑی دتا تا و هم یک فرون اور حالداری چدی انکار کئی بر رحمانی دا عبادت دا رحمان نا دا عبادت دا رحمان ندی رحمان سوک دے قلو اے پیغمبرا ہوا دا رحمان ذات ربی رب زما دے لا الہا نشت دلا اکد بندگئی الا ہو مگر دا غیو ذات علیه توکلتو ما اعتماد او برو سر پد باندی و الیه مطاب او دو طرف تا واپس کی دل و رجوع کول زما دی ولو ان قرآن کچری پا تحقیق سر قرآن سویرت بیهی روان کلیشی پا ذریعت دی قرآن الجبال و غرونا دا مخدز مکنا او قطعت بیهی لعرضو یا سری کلیشی پا ذریعت دی قرآن دازمک دا کچوی او سری شی دین نهرن روزی او کل ما به یا خبر او کلیشی د دې واسطه الموت د کافران د مړو سره د بیا هم ایمان وروړي بل لله الامر بلکې الله د پاره د اختیار ټول په دې سيزونو کې کدا الله په خشوب کې کني په نه کوي افلم یا اصل الذين آیا ترو سن دي نو امید شي هغه کسان چې ایمان وروړې دي د ایمان د کافرانو نه دین نو امید نه دي الله یشاء الله او دانو وي کچر ته خوخه د الله تعالی لهدا الناس جميعا هدایت په کړو دي ټول خلکو ته ولا يزال الذين هميشه را پارا کسان چې کفرو کافران دي تصيبهم بما صنعوا قارعات نصيب دوی ته او سبب دا غا مال چې دای کوي قارعات عذاب او آفتنا او تحلو يا بنازل شدافت قريبا من دارهم نزدې وطن د دوی ته حتا ياد يواد الله دا خبرې بم د غزيوي تر دي چې راشي وعده د الله تعالی چې هغه سره غلبه د پیغمبر ان الله بشك الله لا يخلف الميعاد مخالفت نه کوي د وعده خپلنا فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أم تنبئونه بما لا يعلم أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد الله تعالی حضور صلی الله علیه وسلم تا تسلی ورکړي چې دا کافران ستانه داسې معجزې غواړي چې دا غرونه دې د مکې نه لري شي په دې خطه کې دې نهرونه او چینې وبهیږي او د دین علاوه نور فرمایشی معجزې ستانه غواړي دا د کافرانو مخکې نه عادت دي د دین مخکې پیغمبرانو ته به هم دوی داسې خبرې کولې او داسې معجزې به د هغې نه غوښتلې هغه انبیاء کرامو د دې په دې خبرو باندې صبر کړو یا کافرانو انجام کولی دو چاغی سره سوفو تب هم د دې کافرانو په خبرو باندې صبر کړي دای تب هم د خپل انجام پته ولګي چې انجام بد دوی سی وي الله تعالی وی زما هم دغه سي عادت دی چې کلم کافران کو فرګي نو سندستی نه نسم مهلت ولا ور کوما او کله چې الله تعالی وی زدایونی سم نبی هغه سات اندازه لګی چې زما سزا ورکول څنګه دی او زما عذاب بیا څنګه دی چې دا مخلوق پاغي کې عذابېږي دوی دا الله تعالی سره شریکان نسی الله تعالی ورته دا وی چې دا تاسو کوم شریکان ما سره نسی دا خبره په حقیقت باندې بنا ده او کبه بنیاد خبره کوي دا خو بھی بنیاد پدی باندھے دا چې دا الله تعالی د شریک وجود نشتا ناس مانون کی چرتشتا نفس مکو کی چرتشتا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول شریک وے نو اللہ دا علم نخو سشے بہر نشتا اللہ تا پا معلوم ہو تو کلا ہم چی دا اللہ تعالیٰ پا علم کی دا سسوک نشتا نو تاسو دا خبری بی بنیاد دی او خام خا تاسو دا دا غفلو خدایانو بے زایا صفات بیانوئے او داغی دا حقیقت نا خبر نئے بیار پسید جنتیان و حالت اللہ تعالیٰ بیانئی چی دا جنت سنگا مقام دے او بیا پا جنت کی کم لذتون او خوندون دی او دا جنت ها غمیوی دا جنت اسیدون کی دا ہمیشہ دی فنا پا دی بانے نرازی دا دوی انجام سدے او کم چی کافران دی دنیا کی غلط زندگی تی رکڑی دا دوی انجام سدے دا غی بیان اللہ تعالیٰ کئی دا دری خبری پا دی رکو کی دی اول تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دویم بی بنیاد خبری چی دا اللہ سر شریکان شتا او دریم انجام دا مومنانو چی دا غی انجام بسوی او ورسرا انجام دا کافرانو دا دی بیان اللہ تعالیٰ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد استهزئ اور خامخا یقینا استهزاء و خندا کڑی شوی دی بے رسلین دا دیرو پیغمبران سرا من قبل کا مخلصتانا لکسنگ چدا کافران تا سر پجموزی کئی و خان دی لکسنگ چدی تا سر خندا کئی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسلی ورکی چدی دینا مخی پیغمبران سرم دی دا سی خندنے کڑی دی علم انگلداؤ کا فعملیت للذین ما مهلت ورکڑو حق کسانو تا کفرو چی کافران دی اللہ تعالیٰ وی مولا مهلت ورکو سمدستی منونی سکتی عادت دا اللہ تعالیٰ جاری دی امدغا سی چی پا گناو پا کفر باندی سمدستی سڑے ننی سی مهلت ورکی خوچی بیام دے کر خلرانی شنو عذاب پی اللہ را ہوئی فکی فکان اے قابو فعملیت للذین کفرو ما مهلت ورکا کسان تا چی کافرانو سم ما خست ہوئی بیا می اونی سلدہ کافران یعنی دیلہ می سزا ورکتا پس سرا دنیا کی پا قتل سرا پا قیدیان کی دلو سرا غلامان و گرزول سرا او بیا دا آخرت آپ جہنم معلوم دے فکی فکان عقاب بیا سنگوا سزا ورکون زمادوی لرا فکی فکان عقابی لهم اللہ وی بیا می چا سزا ورکورا سنگ سزا مورکڑے مخکنی امتون تاسو کو رہے دا حضرت نوح علیہ السلام دا قوم نے واقع لے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تر قوم پوری دی ٹولو باندے نظر واچا ہوئے چا اللہ تعالیٰ دوی لسنگ سنگ سزاگانے ورکڑی دی پچائے دا ماش و عذاب را پریخ دے چا باندے سلیر آغلے دا چا باندے چغی جبریل والی دی چا باندے اسمکی الٹکڑی دی اور دارنگی سوکی پا زلزلو سر وجری دی اللہ تعالیٰ سر ہر قسم عذابو نشتا اللہ وی تاسو گو رہ دلے دلیل عقلی پا دی خبر باندی بیانی چا اللہ تعالی یو دے پہ اعتبار دے ذات و دے صفات و سرا او دا اللہ عالم دے بغیب و یعنی پکڑو پکارا و حر سبان دے عالم دے افا من ہوا آیا حق ذات قائم چا غصر عالم دے علا کل نفس اند حری و نفس بما باغا مالو کسبت چا کئی دا نفس کم یو تن چا کم آمال کئی اللہ تعالی دو دی پر آمال باندی عالم دے نو آیا دا سے ذات کی دیش پشان دا حقا بتانو لٹو گٹو وغیرہ چا غیت دا علم نشتا کلا کی دیش دی دا اللہ سر دا بتان شریک کینو اللہ تعالیٰ وی ما تا خو چک زرق وزید زینن دا غی علم ما تشتا کم یا انسان خواہ عمال کئی که بد عمال کئی اللہ وی دا زمان پا علم کی دی نو دا دی دا دی خدایانو ہم چلتا دا سے علم نشتا اللہ وی دا سے ذات پشان دا دی دا خدایانو کلا کی دیش وَجَعَلُوا لِلَّهِ كَرْزُولِ دِوِيدَ اللَّهِ تَبَارُكُ وَتَعَلَىٰ دَبَارَا شُرَكَاءَ شَرِكَانُ اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ آیا ہا غزات چا عالم دے او ہا غزات چا غا حافظ دے نگران دے نگہبان دے او ہا غزات چا غا رازق دے دا هر یو شی دا قائم درې معنی متا وسو یو په معنا د علم سره دریم په معنا د حفاظت سره دا هر شی حفاظت کوونکی څوک دی الله او دریم معنا د رزق دا هر شی هر شی لا رزق ورکوونکی څوک دی الله نو کوم ذات چې ګورا حفاظت د دې کائنات او د مخلوقات کوي اور دې مخلوقات او الله هغه ذات رزق ورکوي اور دارنګه عالم دې دغه ذات علا کل نفس هر یو تن دما د هغه اعمال او کسب چې دی کوي دې دې په شان دغه بوتو بوتو چې دای کوم جوړ کړی دی نه وجعلوا لله ګرځي دې د الله لپاره شرکا شریکان الله لپاره شریکان ګرځي قلت و توایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سموهم اوخه کمال د دې یو معنا دادا اوخه کمال د دې دی کیسه کمال د هر شي په څه کمالات وی دي خپل خدایانو کمال دادا کمال هي سم نشته اخ به جان سيزنه دي ځان نماز نشته انتن بهونه یا خبر وای تاسو الله تعالی بما بهغه شریکانو لا يعلمو چې ندي موجود دا شریکان فلارځي پزمکه کې دا شریکان چې ولا فی سما دلته څنګه نه وي چې دای خو بندګی دا غا شریکانو کول چې کوم پزمکه باندې دا تاسو چې کومه خبره کوي د دې وجود خنشته کده دې وجود نه الله په دې باندې عالمو خو چې کله دا الله په علم کې دانشته نه د دې سره وجود نشته نو تاسو څنګه په دې باندې د خدای توګه کې ده ام تنبئونه یا تاسو څه کوي تاسو خبره وای الله تعالی بما په هغه شریکانو لا یعلمو چې نه دی موجود یا نه دی عالم الله تعالی په دغه سيزونو باندې فلار دې پزمکه کې چتا الله په علم کې نشته وجود دې سيزونو نشته ام بظاهر من القول او یا تاسو سرسری وینا کوي بی بنیاد تاسو یو خیال دې تصور دې په حقیقت نه بنا ځان نه لګي لیکن دا ټول ځان نوم دغه لګي بل زوین للذین بلکه خیسته کړی شوی دی او بولی کړی شوی دی د پار د هغه کسانو کفر او چې کافران دي مکرهم د دیدا مکرنا د دیدا فرې ګنا د دیدا حیلې دا چلونا دا چلول دا بی بنیاد خبره دی ته خیسته کړی شوی لکه ما او تا ته دا ګناهونه خیسته کړی شوی دی ټول بی بنیاد خبرې دي الټه سړی نقصان کوي لیکن هغه موږ څومره خیسته کړی شوی او بیا څنګه غی ته موږ جمع کی کما تا دي ته نه جمع کی دي نو دې کسانو خوشو کټونو ته بیا دا ډنګا ډونګو تاسو نه نو کما تا ورته کین نه غی دا خو بلو کی خدای شته چې تاسو ولا نه ځای کدی بیا دې سيزون لا ټنګو مول ټول دنیا ورته رواني نه استه هغه لا مستی مول پندونه ول دک چې کافرانو ته تاسو نه خیستو لګنن چې دا ګناهونه مول ته تاسو خیستې چ سرونه په ماتو دا ډولکی مولکی په دې سونه باندې سرونه په ماتو بل زین للذین بلکې خیس تکړی شی یا کسان ته چې کافران دي مکر هم دا درو دي دا شرک دي دا چلونا ورونا فریبونا دي وسدو علی سبیل عمر کړی شی دي دې چان دلار دا الله نه دا الله د دین نه مندي ولې من کړی شی دي روان پر طرف ته ومن یذل الله هغه سوچ به لار کی دلر الله تعالی کوم سړی چې الله تعالی بیلاری کی په ما له من هاد نه وای در بارا پلار روانه پر پلار روانه وونکي چې الله دې بیلاری کنه څوک نشته چې دا سړی پلار باندې روان شي ستا په هدایتونو باندې نه کیږي چې الله تعالی چاته اراده ده هدایت دی لهم به بد دې کسانو د بارا عذاب عذاب فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې چې دای په قتلول شي په جنگونو کې دای په قیدیان او غلامان جوړول شي ولا عذاب الاخره او خامخ عذاب الاخره شقوا پډیر زیات سخته اخرت عذاب پډیر سخت دی الله تعالی وما لهم نبید دید پارا ہونا کا پد عالم اخرت کی من الله دا عذاب دا الله تعالی نہ میوا سو بچکون کی یا سو بچکول والا تے نشتا الله تعالی تا تعلق نہیں جوڑ کڑے پر سو بچکول والا نشتا مثلا جنت دی الله او بشارت ورکی مومنان